katedralnej świętego Jana Chrzciciela byłego premiera żegnają rodzina, przyjaciele i najwyższe władze państwowe. Na miejscu jest nasza dziennikarka Agnieszka Drążkiewicz. Biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który wygłosił homilię, przypomniał życiorys Jana Olszewskiego. Duchowny mówił, jak wiele Polska zawdzięcza byłemu premierowi, który był mężem stanu, wiernym w zasadzie wszystko dla ojczyzny. Z kolei prezydent Andrzej Duda, który zabrał głos pod koniec mszy, mówił, że Jan Olszewski był świadkiem współczesnej historii Polski, był też kreatorem tej historii. Wiele w ciągu tych ostatnich dwóch dni, wczoraj i dziś, powiedziano o faktach z życia pana premiera. Powstańca warszawskiego, przede wszystkim znamienitego prawnika, ale także i wielkiego polityka, premiera rządu, prawdziwie niekomunistycznego, ale przede wszystkim człowieka, który zawsze marzył i wierzył w wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Po mszy pogrzebowej trumna z ciałem Jana Olszewskiego zostanie przeniesiona na Plac Krasińskich. Tu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego zmarłego pożegnają weterani i działacze opozycji antykomunistycznej, a premier Jan Olszewski zostanie pochowany na wojskowych powązkach w Alei Zasłużonych. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Jesteśmy na dobrej drodze. Tak o ewentualnej stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce mówi minister obrony. W Monachium w czasie trwającej w tym mieście konferencji bezpieczeństwa minister Mariusz Błaszczak rozmawiał o sprawie z kongresmenami amerykańskiej Senackiej Komisji Obrony. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak mówił potem polskim dziennikarzom, że o stałej bazie wojsk amerykańskich rozmawia zarówno z republikańskimi, jak i demokratycznymi kongresmenami. Powtórzył, że negocjacje są na ostatniej prostej. Wczorajsza rozmowa z Patrykiem Shanahanem tego dowodzi, ale to oczywiście jest proces. Ja nie chciałbym stawiać jakichś dat, mówić, że wtedy na pewno ten proces się zakończy. Jesteśmy na dobrej drodze. Naprawdę atmosfera jest bardzo dobra i myślę, że osiągniemy sukces. Przypomnijmy, że starania polskich władz o ustanowienie w Polsce stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych trwają od wielu miesięcy, od czasu, gdy amerykańskim prezydentem został Donald Trump. Rozmowy przyspieszyły. Kilka dni temu w czasie spotkania z amerykańskim wiceprezydentem prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wkrótce będzie znana decyzja Waszyngtonu w sprawie bazy nazywanej Fort Trump. W marcu specjaliści z Pentagonu mają przedstawić szczegółową analizę tego pomysłu. Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu Teodora Edgara McCarricka. Kongregacja Nauki Wiary uznała 88-letniego duchownego za winnego pedofilii. W lipcu zeszłego roku arcybiskup zrzekł się godności kardynalskiej. Przyczyną było oskarżenie o molestowanie seksualne nieletnich w latach 70. W serwisie Trójki jeszcze krótkie wspomnienie Czesława Niemena. Gdyby żył, świętowałby 80. urodziny. On wierzył w ludzi. Mówiła w rozmowie z Hirkiem Wroną żona artysty Małgorzata, która opowiedziała, skąd wziął się pomysł na utwór Dziwny jest ten świat. Początek był w paryskiej Olimpii, gdzie garderoby były na zasadzie takich przepierzeń, czyli cienkie ścianki były. Czesław tam odpoczywał sobie przed koncertem, czy może pisał. I do innego przepierzenia weszły dwie osoby, które tak na dzień kadziły mu, były miłe, uprzejme. A tu dopiero, nie wiedząc, że za przepierzeniem artysta właśnie sobie odpoczywa, ujawniły swoje prawdziwe poglądy. Prawdziwe i to było jeszcze w formie takiej niefajnej. A Czesław był młodym człowiekiem i no wiemy, że nadwrażliwym i myślę, że go ta może dwulicowość i treść tego, że jak można tutaj się uśmiechać, ściskać rękę, a za plecami być dwulicowym, obłudnym. Dziwny jest ten świat, jest przeciwko obłudzie. Czesław Niemen zmarł 17 stycznia 2004 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepła i słoneczna sobota w większej części Polski, na termometrach od 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie do nawet 15 we Wrocławiu. Jutro słonecznie na południu kraju, na północy sporo chmur, maksymalnie 13 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Jan Olszewski o swoim stosunku do kościoła i religii. U mnie w domu było tak, że moja mama była osobą oczywiście bardzo bieżącą i wierzącą w taki sposób prostej, w końcu niewykształconej kobiety, dla mnie do dzisiaj stanowiący pewien wzór. Ja mam takie przyzwyczajenie, że jest jakiś taki problem z tego obszaru, to nie stawiam sobie pytania, co na ten temat mówi księża, tylko po prostu tak sobie stawiam pytanie, co by w tej sprawie powiedziała moja matka i uważam to za dla mnie wiążące. Oczywiście tak jak w rodzinie katolickiej byłem przez mamę jako małe dziecko uczony pacierza. Opanowałem obowiązujące w tym zakresie modlitwy i wiedzę. I gdzieś w jakimś momencie, może miałem 5 lat, może 6 lat, mama mi powiedziała, słuchaj, a teraz już wszystko wiesz, teraz będziesz się już sam modlić. Tylko pamiętaj, Pan Bóg wie wszystko, więc z Nim trzeba być szczerym. I później już nigdy w domu nie doświadczałem, że tak powiem, żadnej ingerencji w moje sprawy z tego obszaru. W moim życiu było różnie z praktykami religijnymi. Okres, kiedy mniej czy więcej w tym zakresie wstrzemięźliwy i nigdy, być może moją mamę to powiedziałbym niepokoiła, ale nigdy nie miałem z tego powodu żadnej z jej strony ingerencji. Jan Olszewski, 1930-2019. Siedem minut po godzinie 13. Radiowy Dom Kultury. To zaczynamy nasze dzisiejsze krótsze spotkanie do godziny 14. Agnieszka Szydłowska. To ja, Agnieszka Obszańska i Elżbieta Malinowska. Jesteśmy w komplecie. A zatem do godziny 14 nasze dzisiejsze propozycje. Muzyka, ta, która za nami, to Meeting by Chance. Kolejne utwory pojawiać się będą oczywiście z zapowiedziami. Tak trochę niewprawnie jeszcze się poruszam po tej radiowej przestrzeni, bo nie jest łatwo po tak długiej przerwie po prostu zacząć być sobą w radiu, ale myślę, że z każdą minutą będzie coraz lepiej. Zaczynamy od poleceń oczywiście, od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę, a zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja dzisiaj polecam kolejne spotkanie z cyklu Soundlab Filharmonii Szczecińskiej Ten cykl to tradycyjnie już wycieczka w stronę eksperymentu z dźwiękiem, a niekiedy też z obrazem. Wszystko w równie intrygujących przestrzeniach filharmonii. Najbliższe spotkanie już za tydzień 23 lutego, jego tytuł to El Trip. I tym razem w Filharmonii Szczecińskiej pojawi się Forest Swords. A opowiada Dorota Serwa. Kolejna odsłona, czyli już lutowa w ramach Soundlabu, którą nazwaliśmy Elf Trip, to Forest Swords. Na swoim koncie ma m.in. dwa albumy wydane pod szyldem słynnej londyńskiej wytwórni Ninja Tune. Jest to postać nietuzinkowa, wymieniana wśród największych artystów. Jest mistrzem łączenia różnych gatunków, co wyjątkowo filharmonię w Szczecinie, można powiedzieć, kręci, bo lubimy, jak ktoś przenika w świat ten tradycyjny muzyki klasycznej. I tutaj uwaga, w jakiś sposób, chociaż tego wprost nie słychać, na pewno i to się znajdzie, ponieważ sam artysta często w swoich prezentacjach nie tylko wykorzystuje buzujące struktury, faktury, dźwiękowe syntezatorów, mocno zarysowaną sekcję rytmiczną, ale też korzysta z nagrań wykonanych poza studiem, m.in. orkiestrowych, churalnych aranżacji i to jest właśnie ten element, który gdzieś wpisuje się w zwariowany, przejrzysty hall filharmonii, bo dodam, że o ile właśnie niektóre wydarzenia dzieją się w czarnej sali, niektóre w złotej, to wyjątkowo lubimy, aby Soundlab rozbrzmiewał w strzelistym holu filharmonii, dając jednocześnie fajną scenerię, ale też dając energię i możliwości słuchaczom, aby nie byli tylko biernymi odbiorcami, co warto podkreślić akurat w przypadku tego artysty. Ten kontakt z odbiorcą jest bardzo silny, on jest bardzo otwarty, o czym chociażby świadczy to, że zasłynął eksperymentem, w ramach którego osobiście udostępniał swoje utwory wszystkim chętnym przez aplikację WhatsApp. To jest 23 lutego, czyli też całkiem niedługo, kiedy już wszyscy odszepną po feriach. Gorąco zapraszamy. Ja liczę na to, że tutaj akurat może inspiracją okazać się nasz krajobraz wewnętrzny filharmonii z różnymi zakamarkami i dzięki temu będziemy mogli właśnie tak jak sam artysta określa, gdzieś tam poruszać się właśnie z wykorzystaniem inspiracji, którą niesie tym razem architektura. Architektura Filharmonii Szczecińskiej, która niejednokrotnie już była wykorzystywana przez artystów przy okazji soundlabowych koncertów. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się już w przyszłą sobotę. Bohaterem wieczoru w Filharmonii Szczecińskiej będzie Forest Swords, a ja polecam. Bardzo interesujący artysta. To polecenie, to zaproszenie widać na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie Radiowy Dom Kultury ma artykuł pod tytułem Powoli. I tak właśnie zagra teraz Sufjan Stevens. To Sufjan Stevens, a ja teraz chciałam przywołać innego artysta, dokładnie artystkę polską. Danuta Szaflarska, artystka, którą kojarzyć może wielu fanów kina, telewizji, teatru radiowego, ale także teatru, do którego trzeba się wybrać. Już w najbliższy wtorek w Lublinie rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu, którego właśnie Danuta Szaflarska jest bohaterką, a o wszystkim opowie nam Michał Merczyński, dyrektor programowy tego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Już we wtorek po raz pierwszy w historii Teatru Starego w Lublinie festiwal Danuty Szaflarskiej Śleboda Danutka. Powiedz proszę od razu, dlaczego akurat Lublin? Dlatego Lublin i dlatego ten właśnie teatr, bo było to jedno z ulubionych miejsc dla Danuty Szaflarskiej. Przyjeżdżała ten, gdy ten teatr się odnawiał, była na otwarciu i sprawiła, że do dzisiaj przed każdym spektaklem, koncertem, pokazem filmowym rozbrzmiewa tam gong, który nazwaliśmy gong Danutki. Gong Danutki zabrzmi także pewnie podczas festiwalu, który jak już wiemy, zacznie się we wtorek. Bardzo dużo atrakcji. O wszystkich nie opowiemy, ale gdybyś mógł tak ogólnie o samej idei opowiedzieć, to będzie pewnie już oczywiście ważne. Oczywiście. Zaczynamy w dzień szczególny, bo jest to dzień drugiej rocznicy śmierci pani Danuty Szaflarskiej, ale będzie to takie wspomnienie dość radosne, ponieważ przyjadą jej ukochani górale z Kosarzy, z Doliny Popradu, z rodzinnej miejscowości pani Szaflarskiej, którzy przygotowali specjalny program dla niej, z jej piosenkami, które ona im podpowiadała. Wystąpi z nimi Lech Łotocki i Magda Kuta, czyli przyjaciele, aktorzy z Teatru Rozmaitości. Tego teatru, w którym Danuta Szaflarska przez ostatnich 10 lat swojego życia była na etacie, czym się szczyciła. A poza tym, proszę Państwa, pokażemy spektakle Teatru Telewizji, filmy, będą spotkania z gośćmi, reżyserzy, aktorzy, przyjaciele i będzie też Janusz Gajos, który jest laureatem nagrody, którą nazwaliśmy właśnie Gong Danutki. Jest to nagroda dla twórcy, artysty scen, artysty ekranu, który jest najbliżej jej ideału. Ona była wielką artystką, ale była też po prostu wspaniałym rzemieślnikiem. Przychodziła na próbę, pierwsza umiała tekst na blachę, wiedziała jak współpracować z kolegami. I była tym dla teatru, czym kamerton dla orkiestry. Tak mówił o niej jej wielki mistrz Erwin Axel. Tam się spotkamy, to będzie za tydzień w sobotę. To co ważne, wiele z wydarzeń, ponieważ cieszy się festiwal ogromnym zainteresowaniem, będzie można także oglądać w sieci, jeżeli komuś nie uda się dostać do Teatru Starego w Lublinie lub po prostu jest z innego miasta. Tak jest. Teatr Lubelski Stary ma 120 miejsc, jest malutki, piękny. To jest takie puzderko pięknie wyremontowane. No i nie jesteśmy w stanie wszystkich chętnych z Lublina czy z innych miejscowości tam, że tak powiem, zaprosić, więc te spotkania i te dwa wieczory galowe będą transmitowane w sieci. Zapraszamy wszystkich internautów również. Bardzo Ci dziękuję. Michał Merczyński, dyrektor programowy festiwalu, był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszamy do Lublina. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć także namiary na Teatr Stary w Lublinie. Oczywiście na tej stronie właśnie dokładny program festiwalu Śleboda Danutka. 19 lutego, najbliższy wtorek to jest start i myślę, że wiele atrakcyjnych spotkań, a także propozycji związanych właśnie z teatrem, z filmem można tam znaleźć. Już wiem, że organizatorzy planują kolejną edycję i też wiem, że coraz większą rolę będzie odgrywał Teatr Polskiego Radia, w którym pani Danuta zagrała, stworzyła wiele wybitnych ról. Infiltrate the mind, body. Whoa. Nagranie Zona z przed lat Blood Flows na naszej antenie. A teraz kontynuując trochę wątek teatralny, Jan Niebudek i jego przegląd najważniejszych wydarzeń. Legenda. Taki tytuł nosił pierwszy dramat autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, uznawany powszechnie za czasów działalności czwartego wieszcza, jak i później za nieudany. To słowo, porażka, wpadka, to coś, co nie tyle odwodzi, co raczej zachęca współczesnych badaczy czy artystów do zajęcia się tym tekstem i okolicznościami jego powstania. W krakowskim Teatrze Słowackiego premierowo Wanda, przedstawienie Małgorzaty Warsickiej i Sandry Schwarz, powstało właśnie na podstawie legendy, ale też dodanych fragmentów ówczesnych recenzji czy korespondencji Wyspiańskiego. A zatem, jak powstaje artysta, kiedy to jego pierwszy zawodowy krok okazuje się porażką? Na scenie Hanna Klepacka, Anna Paruszyńska, Marcin Kalisz i Tadeusz Zięba. Temat porażki, czy bardziej niezrozumienia artysty wpisany jest niejako w twórczość Witkacego. Niezrozumienia przynajmniej za życia, bo awangardowe myślenie o sztuce na dobre zapanowało na świecie już po wojnie, po traumie Holokaustu. Witkiewicz, jak wiadomo, odebrał sobie życie we wrześniu roku 1939. W Teatrze Studio w Warszawie od wczoraj oglądać można metafizykę dwugłowego cielęcia. Tekst będący wynikiem podróży, jaką Witkacy odbył z Bronisławem Malinowskim, opublikowany został w 1921 roku. Opowiada o dojrzewaniu, poszukiwaniu siebie przez głównego bohatera Karmazyniella, a podróż ta prawdziwa jest tu podróżą do własnego wnętrza. Przedstawienie w Teatrze Studio jest efektem współpracy z Kalifornijskim Instytutem Sztuk Performatywnych CalArts. Tam też premierowo pokazane było przedstawienie w nieco innej, mieszanej polsko-amerykańskiej obsadzie. Kalifornia jako taka i doświadczenie mojej tam podróży przez ten stan, który jest jakby głównie stanem pustynnym, to znaczy jestem to słynne Death Valley, jestem Joshua Tree, gdzie powstały takie rzeczy jak Joshua Tree właśnie, płyta, cała ta kultura wokół Aldousa Huxleya, Jim Morrison, jakby w ogóle taka subkultura hipisowska, która dążyła do tego, żeby właśnie rozbić system przez jakby proklamację wolności i doświadczeń parametafizycznych, otwieranie umysłu, otwieranie percepcji. Rzeczywiście jak się tam jedzie, to po prostu ma się doświadczenie takiej pustki, takiej pustyni, jaka jest tutaj w dramacie w trzecim akcie kluczowa. Doświadczenie, które też jakby jest bliskie temu, który miał Witkacek, wyjechał po śmierci jako narzeczonej Jadwigi Jęczewskiej w podróż na Inowskim w tropiki. Matka umiera. Matka umiera. Natomiast tu my tego nie mamy, jesteśmy w centrum miasta i to na przykład jakby różnica jest taka, że ja dodałam, rozwinęłam wątek tekstu, który jest poza dramatu Pejotlu Witkacego, żeby przywołać to doświadczenie i żeby ta natura odnaleźć jakby od wewnątrz. Znowu cała tradycja też Pejotlu jako narkotyku, ale lekarstwa można powiedzieć również, które właśnie ma służyć rozbiciu maszyny, którą mamy w umysłach zaprogramowaną od dzieciństwa i dać nam po prostu możliwość zdziwienia się jeszcze rzeczywistością, zdystansowania się do niej i w związku z tym jakby podejmowania decyzji, które nie są nam dyktowane przez system. Z Zamknij się i zostaw mnie! Nie przeszkadzaj mi! Wreszcie ty! Może masz rację, matko. Moja śmierć jest wciąż daleko. Dla mnie takim przełomowym pomysłem tutaj był szeptej krzyki Bergmana, żeby po prostu centralną część dramatu, która jest o lęku przed śmiercią matki, można powiedzieć, która jest rzeczą bardzo uniwersalną dla wszystkich ludzi, i żeby wziąć arcydzieło Bergmana i je sprofanować. Nie wiem, że jakby ta profanacja to jest klucz. Znaczy Witkacy pisał w tekstach teoretycznych, mamy to też jakby w głównym wejściu do Teatru Studio, że jakby nadzieja sztuki tkwi w pewnej perwersji i profanowaniu formy, przekraczaniu pewnych norm obowiązujących w mieszczańskim teatrze. Na przykład to, te szybkie krzyki tutaj dały jakąś konstrukcję całości zupełnie. Nawet można powiedzieć, że nieoczekiwanie dały stelaż całości. Na scenie m.in. Ewa Błaszczyk, Robert Wasiewicz, Bartek Porczyk i Krzysztof Zarzecki. Metafizykę dwugłowego cielęcia oglądać można w Teatrze Studio w Warszawie. To Jan Niebudek, a teraz zespół Swans. Reeling liars in, we are reeling liars in. We are removing their face, collecting their skin. We are reeling the liars in. We are burning them in a pile. We are burning them in a pile. The only true thing, the place to begin, is to burn up the liar pile. Now the sun will hide beneath the ridge tonight. Clear flames of revenge will lift the black sky. And I will sing as you eat their tongues. For I'm the sage who will lead them to us. So I'm reeling the liars in, reeling the liars in. Here is my hand, now drive the nail in. I am reeling the liars in. Here is my tongue, now cut out my sin. We are reeling the liars in. There's only one way, one place to begin. By reeling this liar in. To u nas teraz moment, w którym od już kilku tygodni zresztą celebrujemy nasz plebiscyt, a także kulturystów, ludzi działających na rzecz kultury, wyróżnianych przez nas honorowym wyróżnieniem. Rozmawiałyśmy z laureatami naszego plebiscytu. Pora właśnie na kulturystę tegorocznego. Oddaję głos Agnieszce Obszańskiej. Z nami Daniel Jacewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek w ruchu, człowiek, którego trudno złapać, ponieważ robi bardzo dużo rzeczy, ale przede wszystkim jesteś naszym kulturystą. To taki honorowy tytuł, który przyznajemy w Radiowym Domu Kultury. Pamiętamy świetnie takie wzruszenie, kiedy zadzwoniłyśmy do ciebie w trakcie trwania audycji. To było rzeczywiście zaskakujące dla ciebie? Tak, to był dzień premiery, kiedy sobie spokojnie siedziałem w biurze. Przyznam się szczerze, że mi łknęło te wszystkie rzeczy, bo byłem zestresowany premierą i ten telefon, no, był zaskakujący. Rzeczywiście dałem się ponieść emocjom jakimś, ale długo myślałem dlaczego i wymyśliłem sobie, że takie nagrody przypominają o tym, co się zrobiło i podsumowują w pewien sposób pracę, którą zrobiłem, którą zrobiliśmy wspólnie z grupą, i to jest takie zwieńczenie tych wszystkich kryzysów, tych wszystkich trudnych momentów, decyzji, ryzyka, no i wtedy to jest takie jakby potwierdzenie, że było warto, że trzeba takie rzeczy robić mimo tych przeciwności. Na pewno warto wspomnieć i przybliżyć naszym słuchaczom taką wielowymiarowość twojej pracy. Jesteś reżyserem teatralnym, aktorem, animatorem kultury, instruktorem teatralnym i pewnie jeszcze można byłoby wymienić parę funkcji. Do tego tworzysz od 96 roku Teatr Brama w Goleniowie. Spodziewałeś się w 96 roku, kiedy zaczynałeś swoją pracę z teatrem, że to tak się rozwinie? Absolutnie nie. Ja zaznaczę też, że ja nie jestem z Goleniowa oryginalnie i w 96 roku byłem szczecinianinem i to był czysty przypadek, że mając 17 lat, koleżanka z klasy namówiła mnie, żebym prowadził zajęcia teatralne z dziećmi i jakby motywacją było do tego, że sobie coś zarobię. Przyznam się szczerze, że wtedy przez 3 lata absolutnie nic nie zarobiłem, nie potrafiłem. Rodzice sponsorowali wtedy początki teatru. Też nie przyszły dzieci, tylko rówieśnicy, osoby starsze i to się rozwinęło i przyznam się szczerze, że te początki były bardzo nieświadome. Więcej w tym było potrzeby spędzania czasu, jakiejś ekspresji, tego, co się chce powiedzieć, to nie do końca było poukładane. Ja to bardziej opierałem na relacjach z przyjaciółmi, mogę powiedzieć, bo na początku to była grupa po prostu przyjaciół, gdzie obiecywaliśmy sobie wiele, gdzie stawialiśmy sobie wielkie cele i chcieliśmy w jakimś sensie zmieniać świat. No i te wszystkie rzeczy w jakimś sensie bardziej zapukały do nas, niż my pukaliśmy do innych drzwi. Przede wszystkim bardzo dużo rzeczy dzieje się w Goleniowie dzięki teatrowi, chociażby goleniowskie spotkania teatralne Bramat, no ale to tylko jest naprawdę kropla w morzu. Tak, myślę, że te działania, one były jakby wynikiem doświadczeń moich, bo przecież prawie pół roku spędziłem w Stanach Zjednoczonych, 12 lat temu i tam poznałem jedną z dzisiejszych aktorek Teatru Brama i koordynatorkę wielu projektów zagranicznych, unijnych i międzynarodowych, światowych i ona wówczas zrezygnowała z pracy w Polskim Muzeum w Chicago i przyjechała do Goleniowa pracować tutaj z nami i stąd to jest na przykład nasz taki bardzo duży nurt międzynarodowy, międzykulturowy, bo jednak społeczność Bramy wokół teatru to jest pół na pół, bym powiedział, Polacy i osoby z zagranicy. Rzeczywiście kolejnym takim polem, w którym udało nam się działać, no to jest sama działalność artystyczna, gdzie spektakle udaje nam się z powodzeniem grać, pokazywać, nawet zdobywać nagrody, bo przecież ostatni nasz spektakl zdobył nagrodę The Best Of w finale konkursu na najlepszy spektakl offowy w ostatnim sezonie. Dzięki temu też te spektakle pokazujemy i w Polsce i za granicą, ale to, co nas najbardziej spełnia, poza artystycznym jakby kontekstem, to jest praca z lokalną społecznością i rzeczywiście mamy bardzo dużą grupę ludzi, którzy na co dzień przychodzą do teatru, którzy chcą z nami wspólnie działać, którzy inspirują nas, my ich inspirujemy, którzy dolewają paliwa do tego ognia, żeby ten teatr miał cel działania jednak w małym mieście, tak? 25 tysięcy mieszkańców. To nie jest ogromna aglomeracja, która by potrzebowała teatru. Ten teatr musiał być też inny. Czas weryfikował jakość tego teatru, potrzebę i przede wszystkim spektrum działań, że tak powiem. O tym może porozmawiamy za chwilę, o Teatrze Brama i o tym, jak bardzo wyszedł już do miasta, do ludzi, do mieszkańców, ale teraz zróbmy krótką przerwę. Thank you. seven ways to fake a perfect skin. Nagranie zespołu Tarwater wyciągnięte sprzed lat, a teraz wracamy do Agnieszki Obszańskiej i jej gościa. Wracamy do rozmowy z Danielem Jacewiczem. Jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. Kulturysta Radiowego Domu Kultury 2018. Nasz wybór nie był prosty. Zakładał też taką myśl, że działanie twoje, Teatru Brama, to jest niezwykle rozciągnięta w czasie robota, no, która jest nie tylko na polu teatralnym, ale przede wszystkim takim społecznym. Stwarzanie takiej platformy do działania, pobudzającej aktywność mieszkańców. Pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że jednak chcesz pracować na innych zasadach i chcesz rozszerzać tą pracę teatralną na ludzi, na mieszkańców? Tak, ale myślę, że to nie była kalkulacja, to nie była decyzja, tylko to była potrzeba, która nieświadomie na początku się rodziła, która zaczęła jakoś się tak konstytuować, bardziej wyraźna stawała się. Dzisiaj to tak to widzę, że jestem przekonany, że jakbyśmy jedynie robili teatr artystyczny, który by się pokazywał i był takim laboratorium, zamkniętym miejscem w małym miasteczku, niewielu ludzi by to interesowało, nie wszyscy by chcieli na to przyjść. I jest taka potrzeba we mnie, w nas, relacji z drugim człowiekiem. Poza tym, no, ludzie nie tylko przychodzą na spektakle, ale także przychodzą spotkać się, spotkać znajomych, przychodzą jak do siebie, więc udało nam się stworzyć takie miejsce domowe bardziej, nie tylko z powodu spektaklu się przychodzi. I myślę, że to działa, to jest też tak, że ja myślę, że tak balansuję, bo często spotykam artystów, którzy no jakby są na poziomie profesjonalnym i dlaczego mieliby współpracować z amatorami, powiedzmy. I też amatorzy, osoby, które na co dzień nie zajmują się teatrem, scena ich trochę paraliżuje, kojarzy się z czymś takim, no ja się do tego nie nadaje, to jest zbyt trudne, ja tych wielu rzeczy nie potrafię zrobić. Jakby ja chyba się zająłem takim połączeniem tych dwóch światów, że w pewnym momencie artyści doceniają, kurczę, jakie to może być nowe, świeższe, ja się czuję bardziej potrzebny. Osoby też, amatorzy, mają możliwość obcowania, nauki, też dzielenia się swoim czasami prostym spojrzeniem na sztukę. Także ta kombinacja wydaje mi się bardzo ciekawa. A na czym polega to łączenie? Jak już konkretnie łączą się te dwa światy, teatralny i mieszkańców lokalnej społeczności? No to muszę przyznać, że to jest pewnego rodzaju balansowanie pomiędzy potrzebami artystów, a potrzebami mieszkańców. I czasami czuję się w roli takiego tłumacza, bo to są też czasami dwa różne języki. Jednak dla artysty, który już profesjonalnie zajmuje się sztuką i teatrem, muzyką, bo w tych obszarach też działamy, a język też no, człowieka, który miał do czynienia wcześniej z teatrem tylko jako widz. To są zupełnie inne procesy i na przykład na otwarcie festiwalu, o którym mówimy. Mówimy o festiwalu Ludzka Mozaika. Dokładnie, który odbył się na przełomie sierpnia i września 2018 roku. No i koncept jakby powstał w mojej głowie, spotkaliśmy się w grupie teatralnej i teraz trzeba było sobie rozdać zadania, więc tak naprawdę przygotowania do tego trwały kupę miesięcy, bo najpierw musiałem porozmawiać z artystami, z profesjonalnymi muzykami, którzy przygotowali materiał muzyczny. Później trzeba było nakłonić orkiestrę, chór i tak dalej, wszystko co na scenie jakby oficjalnie. Później zacząłem nakłaniać solistów, śpiewaków i pośród to profesjonalnych osób też zacząłem nakłaniać osoby, które coś tam sobie podśpiewują, ale może by spróbowały, może z innym artystą, może samotnie. I w taki sposób na przykład udało nam się namówić burmistrza naszej gminy, który zaśpiewał z chórem około 200 dzieci piosenkę, refren słynny We Don't Need No Education. Więc no to było mocne przeżycie i też takie bardzo wyraźne. No ale to było dużo spotkań, na przykład z klubem matek, gdzie poprosiłem panie, żeby z wózkami przejechały na jednej scenie. Oczywiście wszystkie się zaangażowały. To były rozmowy z dyrektorką i nauczycielkami, bo cały spektakl odbył się na tle starej, XIX-wiecznej szkoły w Goleniowie. I zespół pieśni i tańca zaangażowaliśmy do tego. Także to było w przedsięwzięcie, gdzie wszystko musiało się odbywać na zasadzie ustaleń. Każdy mówił, ja się boję, ja nie jestem aktorem, ja nie wyjdę na scenę. I tak naprawdę chodziło o to, żeby przekonać ludzi do tego, że ale ty nie musisz wyjść i coś udawać. Ty po prostu wyjdź i bądź sobą. I jakby muzyka zbudowała pewną strukturę, a każdy czuł się swobodnie i niektórzy bardziej się otwierali, niektórzy chcieli coś więcej w pewnym momencie po kilku próbach, a niektórzy po prostu zauczestniczyli w tym w taki sposób, jaki mogli. Ja tak tłumaczę w pewnym sensie metodologię angażowania lokalnej społeczności, że to jest taki przykład, jeśli potrzebuję jakiegoś zdarzenia artystycznego, to zapraszam na przykład śpiewaka operowego. Podobny przykład mieliśmy u nas. I zapraszam pana, który na co dzień jest farmerem, obsługuje ciągnik i żeby on się pojawił, jeździł po prostu. Dla niego to będzie jeżdżenie ciągnikiem. Tak naprawdę, jak ja mu zaczynam mówić, w jakich strukturach ma jeździć, to się okazuje, że do tego śpiewu oporowego ten ciągnik wygląda jakby balet tańczył tak naprawdę. I teraz w zależności, w jaki to wpiszemy kontekst, gdzie to zrobimy, jakich ludzi doprosimy do tego montażu, do tej mutacji, bym powiedział, wtedy mamy jakiś taki wynik. I to jest strasznie ciekawe, bo czasami myśląc sobie o pewnych rzeczach, o pewnych takich mutacjach, nie sposób przewidzieć, jak to naprawdę finalnie będzie wyglądało. Jakie plany? Co przed tobą? Czego można ci życzyć? Chyba życzyć tego, żebym dźwigał to razem z grupą i żeby mi się chciało i żebym nigdy nie stracił takiej umiejętności ryzyka. Tym bardziej, że plany rzeczywiście mamy spore, bo pod koniec roku gmina Goleniów wsparła nas w ten sposób, mieszkańcy, że szykuje się nowa siedziba dla naszego teatru. Bardzo duża, bardzo ładna, która pomoże nam też się rozwinąć. Czeka nas dużo wyjazdów do Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, także troszeczkę wyjazdów takich artystycznych. Ale wrócicie do Goleniowa? Wracamy do Goleniowa i też szykujemy się do takich dużych projektów europejskich z miastem Barcelona i też innym projektem jeszcze w partnerstwie z duńskim naszym przyjacielem Teatrem Odin. Świetny teatr, a my co? Trzymamy kciuki, niechaj się wszystko spełni. No i jeszcze raz już na spokojnie gratulujemy. Daniel Jacewicz, kulturysta 2018 Radiowego Domu Kultury był naszym gościem. Powodzenia! Dziękuję. Bardzo miłe spotkanie. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można, zaglądając do dzisiejszego artykułu, przejrzeć także ten cały etap nominowania kulturystów w roku 2019, potem wyboru. Są także wyniki plebiscytu naszego podsumowującego miniony rok w trzech kategoriach. Wszystko właściwie w jednym miejscu od ręki do sprawdzenia. Być może dla niektórych także jako podpowiedzi do nadrobienia. No a dla nas oczywiście także trochę jako zobowiązanie do dalszych poszukiwań. Track. Nena Cherry ze swojej najnowszej płyty na naszej antenie, a teraz ponownie Jan Niebudek, ale nie przegląd wydarzeń teatralnych, a propozycja lektury. To jedna z najbardziej filmowych historii, zbyt filmowa, by była prawdziwa. A jednak w 2003 roku w jednym ze szpitali w Melbourne starszy pan, wdowiec, miał do przekazania pewną historię. Na swojej drodze spotkał Heather Morris, która pracowała wówczas w szpitalu, a jednocześnie zajmowała się pisaniem scenariuszy. Do you want to meet him? And I said yes. The right place, right time. Odpowiedź twierdząca ze strony Heather na pytanie, czy chce spotkać się z tym człowiekiem, oznaczała godziny spotkań i wysłuchanie jego historii. Historii Lalego Sokołowa, który jako 25-latek trafił do obozu Auschwitz-Birkenau. Tak powstał najpierw scenariusz filmowy, następnie oparta na faktach powieść zatytułowana Tatuażysta z Auschwitz. Światowy bestseller, kolejna popularna powieść, która umiejętnie oddaje grozę tamtego czasu, dowodząc, jak silnie Holokaust jest częścią zbiorowej pamięci ludzkości. Był tatuażystą, codziennie był świadkiem selekcji na rampie. Ci, których skierowano na lewo i którym tatuował obozowe numery, byli szczęśliwcami. Wiadomo było, że zobaczą kolejny wschód słońca. Tych, których kierowano w przeciwną stronę, miał spotkać inny los. Funkcje te w cudzysłowie zawdzięczał Lali Sokołow m.in. świetnej znajomości języków i wykształceniu. Przed wojną żył w zamożnej, uprzywilejowanej żydowskiej rodzinie w Bratysławie. Szybko jednak miało się okazać, że żadne przywileje nie przeważą jednego podstawowego faktu – był Żydem. Lali opowiada zatem Heather o kolejnych etapach tej znanej nam już z filmów i opowieści podróży, aresztowanie, bydlęcy wagon, podróż w nieznany, a później brama i ten upiorny napis Arbeit macht frei, a później w wyniku zbiegów okoliczności jego praca. There's no question he was what is called a privileged prisoner. He knew that straight away. Bez wątpienia miał w obozie uprzywilejowaną pozycję, zdawał sobie z tego sprawę, rozumiał niemiecki, miał dostęp do informacji, słuchał rozmów oprawców, miał wstęp do budynków administracji obozu. Miał także dodatkowe racje żywnościowe. Szybko też zaczął działać biznesowo, tworząc mały czarny rynek, kupując jedzenie od mieszkańców okolicy, którzy pracowali w obozie. Przede wszystkim jednak miał swobodę poruszania się po Auschwitz. Gave him was freedom of movement. I tu już dochodzimy do drugiego wątku tej opowieści. Na imię mu Gita, Gita Furman, 18-latka, którą Lali spotyka po raz pierwszy podczas tatuowania numeru. Później próbuje odnaleźć i odnajduje. I była miłość w getcie, taki tytuł miała autobiograficzna książka Marka Edelmana. Historia Lalego mówi wyraźnie, i była też miłość w obozie. Miłość, która miała przetrwać 60 lat. Lali i Gita żyli długo i szczęśliwie w Melbourne. Gita zmarła w 2000 roku, Lali w roku 2006. Jak mówi Heder, opowiedzenie przez niego historii, którą mogła zapisać, sprawiło, że przez ostatnie 3 lata żył pełnią życia. O tym, z czym wiązała się jego obozowa funkcja, może świadczyć ta historia. Oto po spotkaniu autorskim w Londynie do Heather Morris podchodzi pewna kobieta. Najprawdopodobniej żyje dzięki tatuażyście, o którym pani napisała, i dzięki nieznanemu mężczyźnie. Ten mężczyzna, więzień w wieku około 30 lat, przyszedł pewnego dnia do Lalego i powiedział: I am so sick, I am not going to survive. Do not let me die in vain. What can you do to make my death count when it comes? Jestem chory, czuję, że nie przeżyję. Spraw, by moja śmierć nie poszła na marne. Lali zatem idzie do bloku, którego więźniowie następnego dnia mają trafić do komory gazowej. Wybiera pewnego 17-latka, zabiera go stamtąd, mówiąc: ten chłopak jest z innego bloku. Zamienia numery i wprowadza na jego miejsce schorowanego więźnia. Ten oddaje swoje życie, a młody chłopak przeżyje. Oto jedna z historii, o jakiej można przeczytać w Tatuażyście z Auschwitz, autorstwa Heather Morris. Tak, to książka, którą poleca Jan Niebudek. A my bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze, krótsze spotkanie. Propozycje dostępne na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule zatytułowanym Powoli. Cały czas są obowiązujące. No i napisy końcowe Radiowego Domu Kultury w tej dzisiejszej formule. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. A na zakończenie jeszcze Cinematic Orchestra. Do usłyszenia.